Հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 31-ն է, օրը 4:07-ի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է եւ մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, առաջարկում լսել այս եթերաժամում տեղ գտած հետաքրքիր կարծիքներն ու մտքերը։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում օրերս Վրաստանի Քութայիս քաղաքում կայացել է տվյալների անվտանգություն եւ հակամարտությունների լուսաբանում թեմայով լրագրողական սեմինար, որին մասնակցել է նաեւ մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Չարենցնամե, կլսեք Գուրգեն Մահարու հուշապատման վերջին զրույցը։ Վերջերս Արցախում էր Սփյուռքի հասարակական գործիչ, գրող, հրատարակիչ, թարգմանիչ Մատենագետ Հովսեփ Նալբանդյանը, ով դասախոսություններով հանդես է եկել Ստեփանակերտի բուհերում։ Մանրամասներին տեղեկացել է Յուլիա Վանյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրերս Վրաստանի Քութայիս քաղաքում կայացել է տվյալների անվտանգություն եւ հակամարտությունների լուսաբանում թեմայով լրագրողական սեմինար, որին մասնակցել է 15 լրագրող 7 երկրներից՝ Հայաստանից, Արցախից, Վրաստանից, Ադրբեջանից, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Մոլդովայից ու Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետությունից։ Միջոցառումը կազմակերպել էր Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտգործնախարարությունը վրացական Աբխազինտերկոն AIC հիմնադրամի հետ համատեղ։ Բանախոսները նույնպես տարբեր երկրներից էին՝ Գերմանիա, Ուկրաինա եւ Վրաստան։ Բացի տեսական նյութերի պրեզենտացիաներից, սեմինարի մասնակիցները հնարավորություն են ունեցել այցելել վրաց-աբխազական սահմանը, շփվել սահմանամերձ վրացական Օրսանտի գյուղի բնակիչների հետ։ Մոլդովայից հետաքնող լրագրող Մարիաննա Ռացոն խոստովանում է, որ մինչև սեմինարը շատ աղոտ պատկերացում ուներ Հարավային Կովկասի հակամարտությունների մասին։ Ну, во-первых, этот тренинг для меня интересен тем, что я первый раз в восточной стране. Для меня до сих пор Նախ այս դասընթացը ինձ համար հետաքրքիր է նրանով, որ ես հնարավորություն ունեցա առաջին անգամ լինել արևելյան երկրում։ Մինչև այսօր ինձ համար Ադրբեջանը, Վրաստանն ու Հայաստանը էկզոտիկա էին, ու ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում տարբերակել, թե ինչ առանձնահատկություններ ունեն նրանցից ամեն մեկը։ Հակամարտությունների մասին իհարկե գիտեի, բայց այնքան էլ չէի հասկանում դրանց առանձնահատկությունները։ Այսօր շատ ավելի հստակ եմ պատկերացնում նրանցից յուրաքանչյուրը։ Այս օրերին ես հնարավորություն ունեցա հասկանալ, թե որոնք են տարբեր հակամարտությունների առանձնահատկությունները ու թե ինչ են մտածում այդ ամենի մասին տարածաշրջանում ապրող մարդիկ։ Ուկրաինացի լրագրող Մարգարիտա Տուլուպը համոզված է, որ հակամարտությունների այս կամ այն կերպ լուսաբանումը մեծ ազդեցություն է թողնում տվյալ տարածաշրջանում ապրող մարդկանց վրա։ На журналистах всегда очень большая ответственность. Освещение конфликта напрямую влияет на уровень накала страстей, скажем, в конфликтной зоне. Լրագրողների վրա միշտ մեծ պատասխանատվություն կա։ Հակամարտության լուսաբանումը ուղղակի ազդում է հակամարտության գոտում կրկերի բորբոքմանը։ Չնայած բոլոր հակամարտությունները տարբեր են իրենց էությամբ ու պատճառներով, բայց նրանց հետևանքները նույնն են։ Ըստ իս լրագրության հիմնական գործառույթը մարդկանց հետ շփումն է։ Խոսելով հակամարտությունների մասին, դա նախ եւ առաջ փախստականներ կամ բռի տեղահանվածներ են, դժվար հումանիտար պայմաններ, ավերված տներ, ենթակառուցվածքների բացակայություն, մարդու իրավունքների խախտում, սեռական ու հոգեբանական բռնություններ, հետպատերազմական սինդրոմ, որը պետք է հաղթահարենք նաև մենք լրագրողներս։ Այս կոնտեքստում ինձ հետաքրքրեց այն, որ պարզվում է մեր հակամարտությունները ընդհանուր բաներ ունեն։ Դա այն է, թե ինչպես է ազդում այս կամ այն հակամարտությունը մարդու վրա։ Հենց այդ հանգամանքն է, որ ինձ հետաքրքրեց ավելի շատ։ Քանի որ մենք առնչվում ենք մարդկանց հետ, պետք է իմանանք ոնց ճիշտ աշխատել նրանց հետ, ինչպես մոտենալ նրանց եւ հետեւաբար ինչպես ճիշտ պատմել մարդկանց ու հակամարտության մասին, որպեսզի լրագրողական նյութը չլինի մոնոպուլատիվ ու հնարավորինս օբյեկտիվ ու հավաստի։ Правильно рассказать об их проблеме, вот, так чтобы это не было манипулятивно, но с другой стороны, так чтобы это было как можно более правдиво. Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետությունից Դոբրի Ձեն անկախ թերթի լրագրող Վիկտորիա Պաշենցովան ասում է, որ ապրելով հակամարտության գոտում հետաքրքրված է հնարավորինս օբյեկտիվ այն լուսաբանելու։ Приехала сюда для того, чтобы понять, как нужно журналисту рассказывать об конфликтах, которые возникают. Եկել եմ այս դասընթացին, որպեսզի հասկանամ, թե ինչպես պետք է լրագրողը պատմի հակամարտության մասին, որ նպաստի խաղաղությանը, այլ ոչ թե ավելի բորբոքի այն։ Շատ ուրախ եմ, որ ծանոթացա տարբեր երկրներից գործընկերներիս հետ։ Հուսով եմ, համատեղ ուժերով կարող ենք այնպես անել, որ հակամարտության գոտիներում ընդհարումները հնարավորինս քիչ լինեն։ Դասընթացի երկրորդ փուլում լրագրողները երրորդյա մեդիատուրի շրջանակներում կլինեն վրացական կողմից վրացօսեթական սահմանին ու սահմանամերձ բնակավայրերում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եթերում այսօր մայիսի 31-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-ի ծուրփատ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Չարենցնամե, կլսեք Գուրգեն Մահարու հուշապատման վերջին զրույցը։ Ազգային զգաստության ինքնաճանաչողության մղող մի սքանչելի հիմն է զրահապատ Վարդան Զորավարը։ Ալեկպոլի կայարանում կանգնած է Վարդան Զորավար անունը կրող զրահապատը, որը գտնվում է մեծահասակների ձեռքին։ Զրահապատի հրամանատարը հերագիր է ստացել Երևանից։ Հայաստանի Հանրապետության նախարարը պահանջում է, որ անհապաղ զրահապատը վերադառնա Երևան։ Երեքներ ժամը գիշերվա։ Զրահապատի խոցումն ակայլում էր անքուն։ Պարզ է, կանչում են Երևան, որ զինաթափ անեն և թաքուն մի անկյունում։ Ով ոչ, ոչ երեխա է ինքը, ոչ մանուկ։ Իսկ կացությունը երկրում, այսօր քաղաքն ամբողջ ցույց էր անում։ Անհանգիստ է քաղաքը, զորքերը գրգռված, բանվորները պատրաստ պայքարի։ Ամբողջ գիշերը չի քնում զրահապատի հրամանատարը։ Լուսաբացին դուրս է գալիս զրահապատից ծանրացած գլխով թարմանալու։ Նորից կարդում է հրագիրը եւ հանկարծ աչքն ընկնում է զրահապատի կողքին գրված դեղին տառերին՝ Վարդան Զորավար։ Ու հիշում է հրամանատարը Վարդան Մամիկոնյան, մանկություն, դպրոցական բեմ, իրեն թղթես աղավարտով, փայտե Նիզակով Վարդան Մամիկոնյանի դերում։ Այդ երբ էր, տարիներ թե մի ամբողջ անցայր, հազարամյակ առաջ, երբ թվում էր դեր կյանքը զարմանալի պայծառ և դպրոցի բեմը ավարայր էր։ Զրահապատի հրամանատարի մտքերի հետքերով գնում է բանաստեղծը դեպի դարերը հին ու խորհում։ Ժողովրդի ասպետները բոլոր, այդ տերերը դաժան ու ժլատ, բեմ չեն ելել արդյոք փայտե Նիզակներով գլխներին թղթես աղավարտ։ Իսկ Արարատյան հանրապետությունը բանաստեղծի վկայությամբ նույն թիթեղե ու թուղթը հակած արյուն ու փայլ, նույն թիթեղե այն սուրը հակած մահու պատյան։ Պատմական իրադարձությունների տխուր համակցությունը այնքան է ակնառու, որ հրամանատարն իր ձեռքը բնազդապար տարավ գլխարկին համոզվելու համար, թե այն թիթեղե սաղավարտ չէ իր գլխին։ Ոչ, ու նա հասկանում է, որ թատրոնական թիթեղե զրահն ու թղթե սաղավարտն անբաժան ու առկա կմնան, եթե չշարժի այս զրահապատը Երևանի վրա։ Եվ զգաստ վճռականությամբ նա հերագրում է ռազմական նախարարին անհապաղ. Վարդան Զորավարը հանում է թղթե սաղավարտը և դառնում է իսկական զրահապատ։ Այդ օրվանից մենք հիմք դրեցինք մեր նոր պետությանն ու պետականությանը և շնորհիվ հոկտեմբերի ու նոյեմբերի ոչ միայն մեր սաղավարտը, այլև պատմական թղթե շերեփը դարձան երկաթե։ Այս է ուսուցանում մեզ մեծ բանաստեղծը, և կարիք չկա, որ մենք այսօր զբաղվենք ազգային սնապարծությամբ, այսինքն սոնքանք թղթե սաղավարտով և թիթեղե սրով։ Եվ զարմանալ միայն կարելի է, որ մեր գրականագիտական միտքը մի տեսակ գեղչկական ամոթխածությամբ մինչև հիմա անցել է մեծ բանաստեղծի և մտածողի այս մեծ գագաթնային ստեղծագործության կողքով։ Եթե չհաշվենք Թամրազյանի խմբապետ Շավաշին նվիրված մտքեր հուզող ուսումնասիրությունը, չարենցով զբաղվող մեր քննադատների մեծ մասը թափառում է նրա ստեղծագործության ստորոտներում։ Ժամանակն է բարձրանալ կատարները։ Եթե կա պետական մտածողություն, ապա չի կարող չլինել պետական զգացողություն։ Եղիշե Չարենցի վերջին գիրքը գրված է գեղարվեստական բարձր մակարդակով, պետական մտածողությամբ և զգացողությամբ, առանց որի անհնարին է վերագնահատել, հասկանալ մեր պատմական անցյալը և հասնել զգաստ եզրակացությունների։ Առանց դրա անհնարին է հառել աչքերը անցյալին, ապագայի նուժույգը նստած։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:46 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրերս Արցախում էր Սփյուռքի հասարակական գործիչ, գրող, հրատարակիչ, թարգմանիչ Մատենագետ Հովսեփ Նալբանդյանը, ով դասախոսություններով հանդես է եկել Ստեփանակերտի բուհերում։ Մանրամասներին տեղեկացել է Յուլիա Վանյանը։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Օրերս Արցախում էր գտնվում Սփյուռքի ակտիվ հասարակական գործիչ, գրող, հրատարակիչ, թարգմանիչ, Մատենագետ Հովսեփ Նալբանդյանը։ Սա նրա թվով 4-րդն էր Արցախ, որի ընթացքում նա դասախոսություններով հանդես եկավ Ստեփանակերտում գործող բուհերի ուսանողների առջև, ներկայացնելով Սփյուռքի պատմության ու խնդիրների առանձնահատկությունները։ Դասախոսությունների թեմաների շրջանակը բավականին լայն էր ու հետապնդում էր մեկ նպատակ՝ լրացնելու տեղեկատվական բացը, որն առկա է ինչպես Սփյուռքի մեր գաղթօջախներում, այնպես էլ հայրենիքում։ Նշեցիք, որ դուք դասախոսությամբ եք հանդես գալու, որպեսզի ներկայացնեք Սփյուռքի խնդիրները։ Արդյոք ձեզ կա այդ տեղեկատվության պակասը։ Այո, գա, քանի որ Եվ դա երկուստ եք է արդյոք։ Այո, երկուստ եք են, թե Սփյուռքի մեջ շատ տեղյակ չեն, թե օրինակի համար խեքը քլուխը քրող մարդիկ լուրջ ունեն, որ Ստեփանագերդի մեջ նույն փողոցի վրա 3 տարբեր համալսարաններ գործեն, եւ որ իրենց անունները զի զարմացած էին։ Նույննալ այստեղ երդասարքները ոչ թե միան երդասարքներ, այլ դասախոսները մենյու ժամանակ տեղյակ չեն, թե մենք քանի դպրոց փակած ենք։ Օրինակի համար 45 տարվա մեջ Սփյուռքի մեջ փակած են 206 ամենօրյա դպրոց, որոնց նյութական արժեքը ավելի քան 800 միլիոն դոլար է։ Պատկերացրեք, այդ գումարի կեսը այսօր Արցախի մեջ ներդնենք, ինչեր կարելի է փոխել։ Ուրեմն հսկայական գումարի մասին կխոսենք։ Դասախոսներն էլ լուրջ ունեն, թե մենք ինչպիսի դժվարություններ կգրավենք, ինչ կգարդարենք այդտեղ եւ ինչու մեզ համար դժվար է ամերիկայի նման հսկա հերիսայի գասայի մեջ թիմանալ։ Դակավին թիմանում ենք։ 2015 հունիսին փակեցին 43 տարի քոյադևող Արշակ Տիգրանյան դպրոցը նյութականի եւ տարապունիտ այլ հարցերով պատճառով։ Այս մասին պետք է խոսենք, թե այլևս պետք չէ դպրոց փակենք։ Արցախի մեջ չեմ գիտեր քան դպրոց փակված է, բայց գիտեմ Հայաստանի մեջ փակված է վերջին 26 տարվա մեջ փակված է 340 դպրոցից ավելի։ Հայաստանի մեջ փակված է ավելի քան 520 քրատարան։ Արցախի մեջ տեղյակ չեմ այդ թիվերին։ Հետևաբար այլևս պետք չէ քրատարան փակվի, ոչ մեկ դպրոց պետք չէ փակվի։ Ինչու՞, քանի որ այդ աշխատանքները, որ մենք մշակույթի համար կգադարենք, պետք է երիտասարդներին ցույց տան, որ մենք չենք փակել, այլ նորը կփանանք, եւ նորը փանալու հետ միասին պայքարի շարունակականություն է, ինչպես որ զինվորը զենքը ցերքը սահմանի վրա պետք է զգուշ լինի եւ պաշտպանի սահմանը, մենք էլ պետք է պաշտպանենք լեզուն, մշակույթը, քանի որ մենք լավ գիտենք, որ 500 քանի տարի որ չեն ունեցած հանրապետություն, մշակույթի միջոցով պաշտպանած ենք ազգությունը, քանի որ մշակույթը չափազանց կարեւոր է։ Եվ արդյոք դուք ունեք տեսլական, ինչպես լրացնել այդ տեղեկատվական բացը եւ ինչպես մեկ-մեկուլ օգնել, աջակցել։ Անշուշտ, այդ բացը այսօր համագարկիչի եւ համացանցի միջոցով շատ լավ կարելի է անել։ Արցախը եւ Հայաստանը պետք է միասնական լուրջ համագողմանի գերբով պետք է ստեղծի թիվերով, քանի դպրոց կա, ինչ փակված է, ինչքան աշակերտ կա, ինչ է նպատակային ծրագիրը, հաջորդող տարիներին ինչ կպատկերացնենք, ինչ պետք է լինի, նույնն էլ պետք է սպուրքը կատարի առանցին ծրագիրով։ Եվ այս ծրագիրները, օրինակ, երիտասարդը որևիցե անուն տրվի եւ ներս մտնի այդ ծրագիրին եւ տեսնա թե սպուրքի մեջ ինչ կկատարվի, հայության իսկական իրավիճակը ինչ է։ Այսինքն հարթակ եք ուզում։ Այո, այո, եւ պետք չէ խափենք երիտասարդներուն, պետք չէ ասենք, օրինակ, որ մենք հաջորդ տարի վանը մի քրավենք եւ հաջորդ տարի դենք, այս ինքնախապետությունը պետք է դուրս գա մեր, եթե երիտասարդներուն իսկապես ուզենք սիրաշահիլ ազգային ցեղով իրենց ոգևորել, պետք չէ խապենք բացարձակապես։ Բոլորս էլ գիտենք, որ թուրքերը հզոր են, պետք է ասենք իրականությունները եւ պետք է ասենք, որ մենք կպայքարենք իսկապես հողը բայելու համար։ Վերջապես Սարդարապատեն հետո արցախյան պատերազմներ Արցախն էր, չէ՞, որ մենք կրցանք հող գրավել, հողը ազատացինք արյան քնով, մոտ 7000 զոհ տվինք, միջի հիմա զոհեր տալիս ենք, ամիսը 1-2 զոհ, որ մեջ չդանք։ Սփյուռքում այդքան շատ դպրոցները ինչու փակվեցին, պահանջարկ չկար, թե յուտական միջոցներն էին։ Օրինակ Բերութը, Բերութ մայրաքաղաքի մեջ փակվեցավ 41 դպրոց վերջին 30-35 տարվա մեջ։ Նախ ժողովրդի թիվի նվազում, երկրորդ մագարտակի նվազում, երրորդ ժողովրդի օրդուրս արդակախտեց, այդ դպրոցներն շատերը բարդավորվեցան փակվելու։ Բայց իմ նպատակը հետևյալն է, ես արդեն քանի տարի է հետապնդեմ հետևյալը, այդ փակվող դպրոցներում, շենքերում եւ գալվածներում գումարները ուր քնած, ինչու մսխվեցավ այդ ցեղով։ Ուրեմն կարելի էր, չէ՞, մի հատ բյուջե ստեղծել, տրամակլուխ ստեղծել, քոնե 50% այդ փակված դպրոցներում, եթե այդտեղ այդ տրամակլուխ հավաքվեր, անցերնը մխելի գումար կլիներ, եւ այդ անցերնը մխելի գումարով կարելի էր տարբեր վայրերում մեջ վտանգված հայկական դպրոցները փրկել, փակվել է։ Չափազանց լուրջ խնդիր է, եւ ամենահետաքրքրականը այն է, որ հիմա Գլանդել քաղաքը, Լոս Անջելոսի Գլանդել, Պասադենա, Բերբանկ, այս քաղաքներում մեջ նոր դպրոց ստանալը այնքան դժվար է, քան որ մեկ դպրոցը պետք է արժի ավելի քան 15 միլիոն դոլար։ Եվ մեծ գումար է դա, դպրոց պահելը գրգին մեծ գումար է։ Բայց պահանջարկը կա։ Անշուշտ պահանջարկը կա, բայց քանի որ ժողովրդի դժբախտաբար ժողովրդի մեծ մասը արդեն անհոգության եւ անդարբերության փավիղներում մեջ են, մորցած են իրենց ազգային գիտակցությունը, մորցած են լեզուն, իրենց համար երբեք կարևոր չէ, բայց եթե մենք կարողանանք փանալ նոր մագարտակի եւ որակի դպրոց, որ անվճար լինի, եթե անվճարը լինի, բոլորովին հարցը կդարբերի, քան որ շատ ծնողներ ուզեն իրենց ծավակը հայաց դաստիարակությունը ստանան, բայց չեն ուզել ամսական 6-7 հարյուր դոլար հող վճարել մեկ աշակերտի համար։ Բավական լուրջ խնդիրներ են, բավական դժվար խնդիր է, անշուշտ մեզի համար հակառակ կողմն ալ գա, օրինակ, համար եթե դպրոց պիտի փացվի եւ 10-15 միլիոն դոլար պիտի տրվի, ես կնախնդրեմ այդ գումարը Հայաստանի դպրոցներու նորոգման վրա ծախսել, Արցախի դպրոցներու նորոգման վրա ծախսել, քանի որ ինչ որ դեսած են այստեղի եւ Երևանի դպրոցներու, բոլորն են հիմնական վերանորոգման կարիք ունեն, կարմը դպրոցներ կան նույնիսկ վթարային վիճակի մեջ են։ Հովսեփ Նալբանդյանի խոսքով կրթությունն ու մշակույթն այսօր Սփյուռքում կատարում են նույնքան կարևոր գործ, ինչպիսին որ այստեղ սահմանում կանգնած զինվորն է անում, թե սահմանին ունեցած զոհն է անդառնալի կորուստ, թե օտար միջավայրին ձուլված հայ երիտասարդը, ուստի անհրաժեշտ է մեկտեղել ուժերը մեր ազգային պայքարի բոլոր թևերում։ Եվ ես կգարձեմ, որ ամբողջ հայության առաջնային խնդիրը ոչ թե ցեղասպանության ճանաչումը պետք է լինի, ինձի համար, ինչպես որ ես քանի տարիներ եմ ասում, մեզի համար առաջնային խնդիրը պետք է լինի Հայաստանի եւ Արցախի վերապնակեցումը, արտակախտի նվազագույն 50-60% թաթարեցումը եւ այդ հիմքի վրա դուրս են սպիրկեն ներքաղ կազմակերպել, միջին հաշվով ամեն տարի 40-50 հազար հայ պետք է կա, որպեսզի մենք ճոխացնենք մեր երկիրը։ Դուք այդ ձեր մտահղացումը իրատեսական եք համարում։ Իրատեսական է, անշուշտ, պետք է իրագործվի, կարելի է անել։ Կլինեն եկողներ։ Պետք է լինեն, ինչպես կլինեն, երբ որ երկու պետությունները, Հայաստան և Արցախի պետությունը վստահություն ներշնչեն, որ իմ մյուսի ներդրած գումարը ճիշտ տեղը պիտի ծախսվի, եթե փոքր և միջին բիզնես բացվի, այդ բիզնեսը պետք է ընթացք ունենա և շարունակի, և թիմացիները նոր երկողները տեսնան, որ այդպիսի բան կա, արդեն ոգևորվին, կշահակրկրվին և գուքան։ Արցախի բարակային քիչ մտարբեր է, քանի որ վերջնական խաղաղությունն է կարևորը, մարդիկ գիտես շատերը վախկոտ են, չեն ուզել պատերազմական երկրի մեջ նոր կյանքը սկսել։ Այդ է պատճառը, որ ես երբոր գուքամ Արցախ, միշտ ոգևորված գուքամ, ուրախ եմ, որ այստեղի ժողովուրդը երիտասարդությունը թագավին կգոյատևի, կպայքարի, և մեզ շատ ավելի հզոր, տարբեր ուժերութ են, ոչ թե միայն Ադրբեջան, բոլորս գիտենք ինչ ուժեր կան իրենց ետևը կանգնած։ Ինձ համար այդ մեկը իսկապես լիցքավորման և նոր ոգևորությամբ գործը շարունակելու առիթ է։ Ազգային հավաքական գիտակցության պակաս է նկատում Հովսեփ Նալբանդյանը։ Քանի դեռ ունենք եսակենտրոն մտածելակերպ, չենք կարող դիմակայել մեր ժամանակների մարտահրավերներին։ Լինել ավելի բարձր, քան անձնական շահն է, գործել ազգային արժեքներից ելնելով, լուծել համազգային խնդիրներ։ Սա է Հովսեփ Նալբանդյան մտավորականի պատգամը։ Կարծիքն է եթերում այսօր մայիսի 31-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր չծխելու համաշխարային օրն է, անհավասարության դեմ պայքարի միջազգային օրն է, շիկահերների համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Սեժոն Պերսը, ֆրանսիացի բանաստեղծ, Նոբելյան մրցանակակիր, Մորիս Ալեն, ֆրանսիացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Քլինտ Իսթվուդը, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, Ջոն Շրիֆերը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Գյորգի Բուրկովը, կինոյի և թատրոնի հրուզ դերասան, Ռայներ Ֆասբինդերը, գերմանացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան, դրամատուրգ, Թոմ Բերենջերը, ամերիկացի կինոդերասան, Վլադիմիր Կուզմինը, ռուս երգիչև կոմպոզիտոր, Բրուք Շիլցը, ամերիկացի դերասանուհի, Սանդրին Բոնները, ֆրանսիացի դերասանուհի։ Այնպես կնգ կուշ ունուր, այնպես բահարի հերացավ նա մարդկանց երկրից։ Չերները նոր դարվա, լուցքիները վարվում ագամա, լոտա բոբիկ աղջկան, գուցե հեռվում հիմա, ձեռքը բռնած բարի մարդկանց գնում է նա. Yes, yeah, baby.